Dielke Teertstra. Hele goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi spraken elkaar vandaag. Rusland hoopt op een warme band met China en nodigde Xi uit om naar Moskou te komen. En dit jaar mag het weer vuurwerk afsteken, maar niet overal. We zijn in Zoetermeer, waar de buurt daar zelf afspraken over heeft gemaakt. Nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. De man die wordt verdacht van het doden van een Rotterdamse vrouw tijdens kerst zou haar kinderen alleen met haar lichaam hebben achtergelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij zou de vrouw in de nacht van eerste op tweede kerstdag hebben omgebracht. Volgens het OM waren de kinderen getuigen van een verschrikkelijk drama. De vrouw en de man hadden waarschijnlijk een relatie. Of de man de vader van de kinderen is, is onbekend. De verdachte van 44 blijft voorlopig vastzitten. Een andere man is vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte in de zaak. Twee patiënten van de Oostvaarderskliniek in Almere hadden begin deze maand toegang tot interne rapporten van de TBS-kliniek. Ze hebben vertrouwelijke stukken bekeken die alleen bedoeld zijn voor behandelaars. Omroep Flevoland heeft brieven daarover in handen, zegt deze verslaggever. Uit de brieven blijkt dat de kliniek onderzoek gaat doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. De twee patiënten mogen tot die tijd niet zonder begeleiding over het terrein lopen en hebben dus een strafmaatregel gekregen die 4 weken duurt en eventueel kan worden verlengd. Onduidelijk is hoe deze twee aan de vertrouwelijke informatie zijn gekomen. Ze worden overgeplaatst naar een andere TBS-kliniek. De bouw van het nieuwe gemeentehuis van Haarlemmermeer wordt 14 miljoen euro duurder dan verwacht. De totale kosten lopen op tot bijna 72 miljoen euro. Er is meer geld nodig vanwege de gestegen bouwkosten, de toevoeging van een daktuin en een onderzoek naar mogelijkheden voor een koffiebar. Ter nagedachtenis aan de gisteren overleden Pelé spelen voetballers in de Engelse Premier League met rouwbanden en is er voor elke wedstrijd dit weekend een minuut applaus. Ook bij wedstrijden in Spanje is er een minuut stilte. In het Nederlands betaald voetbal is volgende week een minuut stilte voorafgaand aan elk duel. Ook Spanje voert coronamaatregelen in voor reizigers uit China. Ze moeten een vaccinatiebewijs of een negatieve test laten zien. Spanje vreest dat er allerlei nieuwe varianten kunnen ontstaan, waardoor vaccins niet meer werken nu het virus hard rondgaat in China. Ook Italië had al maatregelen aangekondigd. De vreugdevuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp worden niet morgen, maar vanavond al aangestoken. Het gaat morgen hard waaien, waardoor het te gevaarlijk wordt voor de omgeving om de metershoge vuren rond de jaarwisseling aan te steken. Het is nog de vraag of de grote vuurwerkshows kunnen doorgaan. Den Haag heeft al aangekondigd dat vanwege de harde wind de show bij de Hofvijver is afgelast. Ook in Rotterdam maken ze zich zorgen, waar het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug wordt ontstoken. Of die show doorgaat, wordt morgen besloten. Bedroefde reacties op het overlijden van zangeres Margriet Eshuis. Ze brak door als zangeres van Lucifer, een groep die in 1974 een grote hit had met het nummer House for Sale. Ze vertelde enkele jaren geleden in een interview wat muziek voor haar betekende. Het is mijn hele leven eigenlijk. Als vak vind ik het niet zo interessant eigenlijk. Maar muziek maken vind ik wel heel erg interessant. Wat is je mooiste nummer? Nou, dat heb ik eigenlijk niet zo. Want dan, als je dat zou hebben, dan ga je bijvoorbeeld een podium op en dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken van, nou, als dat nou is geweest, is de avond al wel heel erg geslaagd. Dat is het natuurlijk niet. Het hoort allemaal bij elkaar. In de jaren 80 ging Eshuis solo verder en ook lesgeven aan het conservatorium. Ze kreeg verschillende prijzen, waaronder 3 Edisons, onder meer voor het nummer Black Pearl en een gouden harp. Margriet Eshuis was 70 jaar. Het weer, alleen in het noordoosten nog regen. In de rest van het land wordt het langzaam weer droog. Wel staat er veel wind. Vanavond wordt het niet kouder dan een graad of 10. Morgen opnieuw regen met harde wind. De jaarwisseling verloopt zacht met 13 tot 17 graden. Gaan we naar de ANWB. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staan maar een paar files. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam heb je 10 minuten op onthoud. Het is voor knooppunt Kleinpolderplein. Het komt door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel. Dat kost je 10 minuten extra. En op de A12 is het druk van Den Haag naar Utrecht bij Den Haag door de werkzaamheden bij Zoetermeer. Het kost je een kwartier extra. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. NOS NTR. Een open uitnodiging vandaag van president Poetin aan Xi Jinping van China. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг. Ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву. Путин wil zijn Chinese ambtgenoot graag volgend voorjaar ontmoeten in Moskou. Dielke Teertstra. Nieuws & Co. Want als het aan hem ligt, komt de Chinese leider komend jaar langs voor een staatsbezoek. De twee spraken elkaar vandaag via een videoverbinding. Ondanks de oorlog in Oekraïne is de band tussen de beide landen nog erg warm. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp, wat is er uit die gesprekken van vandaag gekomen? Nou, het fijne weten we er niet van natuurlijk. Want zoals gebruikelijk bij dit soort gesprekken zien we alleen maar de inleidende woorden. De uitwisseling van beleefdheden. Waarbij voortdurend de woorden goede vriend van beide zijden klonken. Dat hoorde je ook net in dat fragment. En daarna ging men over op besprekingen achter gesloten deuren. Van tevoren wisten we van de woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov, dat er onder meer zou worden gesproken over regionale veiligheid. En dan gaat het dan waarschijnlijk over de gemeenschappelijke grens tussen China en Rusland. Dat is altijd al sinds de Sovjet-tijd een belangrijk onderwerp in de relaties tussen beide landen. Want hoe is die relatie tussen de landen? Is die ook veranderd sinds de oorlog? Naar buiten toe niet heel bijzonder. Al wordt er wel voortdurend, vooral van Russische zijde, benadrukt, onderstreept dat de relatie beter is dan die ooit geweest is. Poetin sprak van een historisch goede relatie met China. En voor hem is dat belangrijk ook om te benadrukken wat Rusland steeds doet, eigenlijk sinds februari. Dat het Westen probeert Rusland te isoleren, maar dat de wereld groter is dan alleen maar Europa en Amerika. En dat Rusland dus helemaal niet geïsoleerd is. En daarom worden die banden met onder meer China, maar ook met India, ook met Afrika bijvoorbeeld, steeds benadrukt. Maar China heeft een hele bijzondere positie, omdat China voor Rusland van cruciaal belang is in een situatie waarin de rest van de wereld A. Steeds minder Russische grondstoffen afneemt en B. Er sprake is van grootschalige westerse sancties die het moeilijk maken voor Rusland om allerlei goederen en technologie te bemachtigen. En daar kan China een belangrijke rol in spelen. Ja, want Poetin kan dat wel benadrukken dat Rusland helemaal niet geïsoleerd is. Maar hoe staat Rusland er nu voor internationaal? Nou ja, je ziet dat Rusland zich groot houdt. Poetin heeft vorige week nog gesproken, weer gejongleerd met cijfers, wat hij heel goed kan. Hij heeft gezegd dat alle voorspellingen dat de Russische economie zou instorten, dat het allemaal niet is bewaarheid. Dat er natuurlijk wel sprake is van een krimp dit jaar, maar niet veel meer dan 3%. En dat, dat de toekomst er voor Rusland goed uitziet. Deels heeft hij gelijk. De kracht, zeg maar, de ineenstorting heeft niet plaatsgevonden. Maar je ziet wel dat natuurlijk de uitwerking van die sancties die zijn ingesteld, en ook bijvoorbeeld het olieembargo en straks het embargo op olieproducten, het stopzetten van de gasleveranties aan Europa, dat het dat allemaal verstrekkende gevolgen zal hebben, ook voor de Russische economie. Alleen die zien we nog niet meteen vandaag, maar die gaan we volgend jaar en de komende jaren, of die gaat Rusland wel zeker merken. Ja, en wat we wel zien is dat het erop lijkt dat de banden met Iran worden aangehaald. Hè? Hoe zit dat? Ja, nou, je ziet dat Rusland in een situatie waarin die westerse sancties dus steeds meer effect gaan hebben, dat Rusland andere manieren moet zien te vinden om, zoals gezegd, aan allerlei consumptiegoederen, ook aan technologie te komen, ook om zelf te kunnen exporteren. Daardoor worden de banden aangehaald niet alleen met China, waar Rusland natuurlijk veel ook gas naartoe gaat exporteren, maar ook met bijvoorbeeld Iran. En met Iran heeft Rusland het plan opgezet om een soort Noord-Zuid-corridor te gaan realiseren met treinverbindingen en dan zeeverbindingen via de Kaspische Zee, direct van Rusland naar Iran en dan naar de Persische Golf, zodat Rusland op die manier toch met een omweg om Europa heen, als het ware, kan gaan exporteren, bijvoorbeeld naar Zuidoost-Azië. Dankjewel, Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Na 2 jaar van een algeheel vuurwerkverbod door corona mag het in de meeste plaatsen morgenavond weer siervuurwerk afsteken. Maar in 12 gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, mag er helemaal geen vuurwerk worden afgestoken. Hoewel de politie er wel meteen bij zegt dat daarop handhaven lastig is. Ja, en dan zijn er ook nog gemeenten waar het in sommige straten wel mag, maar in andere dan weer niet. Bijvoorbeeld in Zoetermeer. Verslaggever Vincent van Rijn ging daar kijken. Op het Stadhuisplein hier hangt een rood-wit verbodsbord met erop een vuurpijl met een grote rode streep er doorheen getrokken. Vanaf hier is het verboden om vuurwerk af te steken, staat erop. Hier in Zoetermeer geldt geen algeheel vuurwerkverbod. Wel zijn er door de gemeente 8 verschillende vuurwerkvrije zones aangewezen, waaronder dus hier in het centrum. En daar wordt wisselend over gedacht. Wel handig eigenlijk, want het zijn ook juist een beetje een soort van steegjes. En daar kan het best hard doorknallen of schade opleveren. En dat willen we natuurlijk ook niet. Het verbod vind ik gewoon overbodig worden eigenlijk. Het gaat er nergens over. Het is niet heel Zoetermeer, hè? Het zijn sommige plekken. Ja. Andere straten mag je weer wel knallen. Nou ja, knallen dan niet, siervuurwerk afsteken. Ja, nou ja, weet je wat het is? We zijn allemaal kind geweest. En deze mensen die nu zo wat ouder allemaal zijn en die hierover gaan hierover beslissen, die hebben waarschijnlijk vroeger ook wat gedaan qua vuurwerk en dergelijke. Dus ik vind dat gewoon een beetje triest eigenlijk. Dat is natuurlijk wel een beetje lastig, denk ik, voor een hoop mensen. Want waar mag het dan wel, waar mag het niet? Ik heb dat bord nog niet gezien, maar ja, goed. Het hangt hier om de hoek. Oké, nou, dan zal ik eens even gaan kijken. Bije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de Nationale Politie, noemt lokale verboden een goede stap. Wellicht in die 12 gemeenten dat het wel gaat uitmaken. Hè? Maar het zijn ook weer 12 gemeentes en dus heel veel andere gemeentes niet. Ja, en dat betekent het voor de handhaving dat het onoverzichtelijk is. Hè? De ene plek wel, de andere plek niet. Hier mag dit, daar mag dat niet. Dat betekent in ieder geval een lappendeken van maatregelen. Dus we vinden het een goede stap. We denken dat het gaat helpen. Maar eigenlijk hebben we eenduidig en consistent beleid nodig voor heel het land. Maar zo'n lokaal vuurwerkverbod handhaven wordt lastig morgenavond. Tijdens de jaarwisseling is er een hele onoverzichtelijke situatie. Hè, waarbij het aan alle kanten knalt om je heen. Ja, en probeer dan maar op de goede plek, op het goede moment te zijn. Als er op alle plekken tegelijk iets gebeurt. En hier in Zoetermeer hebben ze het zichzelf nog lastiger gemaakt. Niet alleen zijn er de 8 vuurwerkvrije zones die door de gemeente zijn aangewezen, maar hier in de Korinthestraat geldt dan weer een vuurwerkvrije straat. Een bewoner die niet op de radio wil, heeft dit vanwege zijn vermoeidheidssyndroom aangevraagd bij de gemeente. En nadat zijn buren toestemming hebben gegeven, worden ook hier vuurwerkverbodsborden geplaatst. En in deze straat woont ook Theo. Wat vindt u van dit hyperlokale vuurwerkverbod? Ja, ik heb er niet echt een probleem mee. Maar ik denk ook niet dat het heel veel nut gaat hebben. Sterker nog, die vuurwerkverboden in hele steden, zoals Rotterdam en volgens mij Apeldoorn, waar mijn ouders wonen. Amsterdam, ja. Schiedam. Ja, precies. Best wel een aantal steden. Daar mag het in het geheel niet. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Mensen gaan gewoon het vuurwerk afsteken, want het is gewoon wel te koop in die steden. En het is ook ondoenlijk voor de politie om daarop te gaan handhaven. Dus een leuke actie, maar vrij zinloos. Een wat jongere bewoner hier is Quincy. Quincy, je zit hier in de tuin onder een afdakje in een soort chillruimte waar je sigaretten kunt roken. Ja, klopt. Dat is waar. Jij bent 21. Ja. Wat vind jij van dat vuurwerkverbod hier in de straat? Kijk, het is op zich wel chill voor als je, zoals die man er redeneert voor zijn gezondheid, voor huisdieren, is allemaal prima. Maar ja, ik weet zelf niet of, voor degene die voor wie het bedoeld is, of die er dan nou ook echt aan zouden houden. Dat is de vraag dan natuurlijk nog. En zelf, ben je zelf nog van plan om vuurwerk af te gaan steken? Nee, ik zelf ben niet van plan vuurwerk af te steken. Ja, is gewoon te duur. Ja, dat is het. Ja. Als ik het geld had en ik had de ruimte, had ik wel vuurwerk afgestoken. Ik vind het wel leuk, maar... Maar niet in deze straat? Nee, ja, niet in deze straat dan. Dan maar voor. Ja, want dat is wel het gekke. 1 straatje verderop mag het dan weer wel. Ja, precies. Daar voorop mag het ook. En als je de brug over bent, mag het ook. Dus als ik het zou doen, dan doe ik het daar gewoon. Officieel dus geen vuurwerk hier in de Corinthenstraat. Maar 25 meter verderop kunnen bewoners dus wel hun gang gaan. Ja, het is afwachten dus hoe dat hyperlokale vuurwerkverbod gaat uitpakken daar in Zoetermeer. U hoorde verslaggever Vincent van Rijn. Bianca Damink, het is rustig, hè? Ja, er staan maar een paar files. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. De vertraging is 20 minuten. En er is meer nieuws. Het aantal fietsdiefstallen is dit jaar bijna verdubbeld, meldt de ANWB. Dat is de grootste fietsverzekeraar van Nederland. En die toename van het aantal diefstallen komt volgens de organisatie vooral doordat we na de lockdowns weer vaker onderweg zijn. Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten. Door de hoge temperaturen van de laatste dagen staan hazelaars en elzen nu al in bloei. De bioloog van de Wageningen Universiteit spreekt van een van de vroegste hazelaarjaren ooit. En de gestolen top 2000 letters worden morgenochtend teruggeplaatst, zegt de Friese Oudejaarsvereniging die lichtgevende letters heeft meegenomen. De vereniging deed dat naar eigen zeggen om aandacht te vragen voor de kloof tussen stad en platteland. Door die diefstal staat nu alleen nog het cijfer 2000 voor de deur van Beeld en Geluid in Hilversum, waar de top 2000 vandaan komt. Last on You, LP was dat. De Franse schrijver Michel Houellebecq ligt onder vuur in zijn land. En dat komt door een interview. Daarin zegt hij dat Fransen met Franse voorouders niet willen dat moslims assimileren, maar dat ze stoppen met diefstal en geweld of dat ze vertrekken. En de grote moskee in Parijs klaagt hem nu aan wegens haat tegen moslims. Ik ga erover praten met Martin de Haan. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent de Nederlandse vertaler, hè, van de boeken van Houellebecq. Ja. Dit interview waarin hij dit zegt, dit is een interview van 40 pagina's in het Frans. Ik zeg u eerlijk, mijn Frans is niet heel erg goed. Maar u heeft het interview gelezen. Kunt u ons vertellen wat voor interview dit is? Nee, het is eigenlijk niet zozeer een interview als wel een gesprek met de linkse filosoof Michel Onfray, die een eigen tijdschrift heeft. En daar is dit nu het hoofdthema geworden van, het heet Front Populaire, de tijdschrift. Het gaat over allerlei sociale kwesties en dit komt even ter sprake daarin. Allerlei sociale kwesties, de ontwikkelingen in de Franse maatschappij. Ja, dus maar niet alleen in de Franse maatschappij, maar het gaat over euthanasie, abortus, over de verhouding tussen Europa en de rest van de wereld enzovoort. Dus er valt heel veel in te lezen. Ja. Toen u het las, herkende u daarin de schrijver die u ook kent vanuit zijn werk? Ja, ik herken het heel duidelijk. Ik heb ook een bundel met essays en een polemieken van Houellebecq dit jaar vertaald. Het heet Nader tot de ontreddering. En daar staan wel vergelijkbare stukken in die hieraan doen denken. Ik was er ook niet heel erg van gechoqueerd, moet ik zeggen. Ik vind het minder erg dan in de pers nu naar voren komt. Waarom was u er niet zo door gechoqueerd? Het is een vrij genuanceerde Houellebecq die we hier zien. Dus wat hij doet is, hij pleit niet voor geweld tegen moslims. Hij zegt heel eenvoudig van, er zijn groepen mensen die zich in het nauw gedreven voelen door migratiestromen. Dus het lost ervan of ik het ermee eens ben. Mm-hmm. Hoor. Ja, dat begrijp ik. Hij heeft altijd een soort wetenschappelijke blik. Van, hij zegt van, als je een demografische ontwikkeling hebt, bijvoorbeeld in Nigeria is de bevolkingsgroei explosief, dan zal dat dus gevolgen hebben voor de verhouding in de wereld. En dat is wat hij een beetje bestudeert. Dus hij roept helemaal niet op tot geweld. U zegt het is eerder een observatie. Het is een observatie. En ja. Ik vind de aanklacht ook overdreven, moet ik zeggen. Want je kunt eventueel de discussie aangaan en zeggen van, het is niet zoals jij zegt, maar hij roept nergens toe op, dus waarom zou je hem aanklagen? Nou ja, nu zegt de moskee, die denkt daar natuurlijk anders over en zegt, dit is toch wel aanzetten tot moslimhaat. Maar ja, houdt dat ergens stand of begrijpt u ergens wat zij bedoelen? Ik snap heel goed dat mensen zich in het nauw gedreven worden als andere mensen bepaalde uitspraken doen. Dus dat is het punt niet. Maar Houellebecq heeft altijd een beetje een wetenschappelijk afstandelijk oogpunt. En hij zegt ook bijvoorbeeld over de islam, van, je moet de Koran goed lezen en dan zie je dat de Koran niet oproept tot geweld, zegt hij in hetzelfde interview. Dus ik denk dan van, er wordt veel meer context gegeven dan nu blijkt uit deze aanklacht. Ja. Nou staat Houellebecq natuurlijk wel onbekend dat hij de grenzen opzoekt. In zijn boeken doet hij dat ook. Daar is ook altijd veel over te doen op het moment dat die uitkomen. Hij is ook al eens vervolgd voor uitspraken die hij deed over de islam. In hoeverre gaat hij wel eens de grens over? Ja, hij heeft in zijn poëtisch manifest uit 1991 al gezegd van, je moet slaan waar het pijn doet. Dus hij gaat de hele tijd die grenzen opzoeken. Mm-hmm. Ik denk in zijn romans doet hij dat op een subtielere manier. Dus hij stelt vragen zonder antwoorden te geven. En hij laat eigenlijk impasses van onze hedendaagse wereld zien. Dus je kunt ook denken van, alles wat hij in de krant beweert is een beetje jammer ten opzichte van de nuances die hij zelf in zijn eigen romans aanbrengt. Ja. Zij provoceert inderdaad wel, dat ben ik het mee eens. Ja. U vertaalt hem al lang, hè, sinds 1998. De vertaling van zijn nieuwste roman die komt in maart uit, als ik me niet vergis. Ja, die komt in de boekenweek uit. Ja. Ja. Heeft u hem in die tijd zien veranderen? Ik heb hem wel zien veranderen in de zin dat hij doet wat meer politieke uitspraken. Dus ook als je die essays bekijkt, dan zitten aan het eind van het boek meer politieke stukken. En je kunt ook denken, ja, die man is ouder geworden, hij heeft minder te verliezen, dus hij kiest voor meer openheid. Ik denk dat hij een soort zelfde parcours heeft afgelegd als Pim Fortuyn. Zij is als marxist begonnen en vervolgens opgeschoven, meer naar rechts. Ja, ja. Dank voor uw toelichting op dit interview, de uitspraken. En dank daarvoor, Martin Haan, vertaler van de boeken van Michel Houellebecq. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het hoort bij oudjaarsavond zoals oliebollen en champagne, de oudejaarsconferentie. Dit jaar mag Claudia de Breij doen op Nederland 1. Maar in Twente zullen veel mensen graag afstemmen op RTV Oost, waar de Twentse eindejaarsconferentie te zien zal zijn. Vijf lokale cabaretiers nemen in een gezamenlijke voorstelling het jaar door. En we hebben zelf ook nog personeelscrisis. Ja, we hebben personeelstekort. Daarom hebben we ook veel. We hebben allemaal helemaal verschillende functies hier. Zo ben ik dan zeg maar kok. Ik ben reparatieman. Ik zet de grieze bak aan de straat. En ik doe administratie. Maar alleen de debetkant. Dat was Thijs Kemperink. Hij is een van die vijf cabaretiers. Hij heeft ook net de conferentie in het Wilming Theater in Enschede gespeeld. En ik heb nu hem al aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. In de aankondiging bij RTV Oost lees ik dat jullie het jaar doornemen zoals tuggers dat doen. Lekker nuchter en zonder flantuten. Wat zijn flantuten? Ja. Ja, dat zijn de mensen van de marketing die dat bedenken. Oh, de flantuten zijn de mensen. Nee. Zonder, ja, ze zeggen altijd, tukkers doen dat inderdaad nuchter. Zonder gekkigheid of zonder grote brani-makers of zo. Dat zijn we niet. Zonder opsmuk. Ja, precies. Ja, ja. Is er zoiets als Twentse humor? Ja, dat wordt vaak gezien als de wat drogere humor. Maar ik denk dat dat meer humor uit de provincie is. En het wordt je hebt het in Drenthe en je hebt het in Brabant en je hebt het ook in Twente. En het maakt het vaak, het dialect maakt het dat er vaak Twentse humor of zo wordt gezegd. Maar het is eigenlijk altijd humor door een Twentse bril vind ik eigenlijk leuker. Humor door een Twentse bril. En is het dan wel ook aansprekend, denkt u, voor mensen die niet uit Twente komen? Nou ja, het zal lastig zijn om te verstaan. Ja. Maar voor de rest, dit is. Kijk, dat is wel de keuze die we nu maken. Het is gewoon wel de Twentse eindejaarsconferentie. Het is ook alleen in Enschede. En we doen 7 voorstellingen. En dan komt het op RTV Oost. En kijk, de een is iets dialect, meer dialect dan de ander. Maar ik kan wel. Zoals ik me net terug hoor, dat is dan in het begin van de voorstelling. Mm-hmm. Dan zetten we even neer wat we aan het doen zijn. Als ik normaal speel in Nederland, is het niet zo plat als dat. Nee. Maar dat mag nu wel voor de eindejaarsconferentie. Ja, vind ik wel, precies. Ja. Een eindejaarsconferentie, dan wordt vaak aandacht besteed aan het afgelopen jaar. Hoe gaan jullie dat in Twente doen? Nou, wij zijn een hotel. En dan wordt er al gauw door het publiek gedacht. Kemperink, Albergen, hotel, dus AZC. Mm-hmm. En daar zit ook zeker wel in. Maar ja. wij zijn een opvang voor iedereen. Dus voor meerdere crisissen. Dus de mensen uit Groningen met de gaswinning en aardbevingen die een nieuw huis nodig hebben. Of slachtoffers van de toeslagencrisis. Of wij trekken het heel breed. En voor al die crisissen mogen de mensen bij ons vertoeven voor een avondje gezelligheid. Want ondanks welke crisis er ook is. Je moet wel blijven lachen. Ja, maar Albergen kwam natuurlijk dit jaar veel in het nieuws. Juist vanwege die opvang voor asielzoekers. Is dat dan dat u denkt, oh, daar kan ik meteen mee aan de slag? Of is het juist ook lastig omdat het persoonlijk u treft? Want u komt uit Albergen. Zeg maar je. Ja, doe ik. Ik ben nog een jonkie, hè? Nee, maar het treft mij persoonlijk niet. Okay. Kijk, ik kom uit Albergen. En de storm is al een hele poos geleden gaan liggen. Maar ik vind hoe de vooral ook regionale overheid niet heeft meegedeeld dat wij een AZC zouden krijgen. Ja. Dat wil ik wel gezegd hebben. Want er wordt heel erg, Alberg wordt als heel rechtsdorp neergezet. Mm-hmm. Omdat er een paar demonstranten waren. Dan zeggen ze wel, ja, maar 80, 90... waarvan de helft niet eens bij ons uit het dorp vandaan kwam. Die staan bij elke AZC. En daar ook nog een helft die gewoon boos is. En er staan er ook een paar bij. Ja, die hebben echt qua je bedoeling. En die hebben we eigenlijk ook zo'n beetje zelf weer weggejaagd. Ja. We doen het allemaal zelf. Het dorp was vooral boos dat achter de rug om gebeurt. Terwijl we best wel alles transparant hebben in de gemeente. Maar het zal in ieder geval een plekje krijgen morgen. Of in de eindejaarsconferentie. Ja, maar er is ook gewoon veel humor. Er valt ook gewoon een hele hoop te lachen. Morgen. Ja, hierover ook valt heel veel te lachen. En ik maak daar ook ik maak wel een statement. Maar ik maak ook wel de grap. En ik maak natuurlijk maar de grap over. Want daarvoor is het een conferentie. Thijs Kemperman, dank je wel, zeg ik nu dus voor dit gesprek. En morgenavond om 8:00 wordt hij uitgezonden bij RTV Oost, de Twentse oudejaarsconferentie. Zometeen, Andrew Tate is een ex-kickboxer en nu omstreden influencer. Hij is opgepakt in Roemenië voor onder andere mensenhandel. We bespreken zo zijn populariteit onder een groep jonge mannen. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO Plus. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de Bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO Plus. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Of stream het tweede seizoen van de romantische serie Sissy. Nu op NPO Plus. Nu in de bioscoop. Hallelujah. Leonard Cohen, A Journey, A Song. Een eerbetoon aan Leonard Cohen en zijn bekendste en meest gecoverde song Hallelujah. Met Leonard Cohen, Jeff Buckley, Rufus Wainwright, John Cale en Bob Dylan. Nu in de bioscoop. NPO Radio 1. Het is 6:02. Hier is het nieuws met Ismael de Bruin. Reizigers die vanuit China naar Nederland komen krijgen een gratis zelftest aangeboden. Dat meldt minister Kuipers van Volksgezondheid. Hij heeft het RIVM ook gevraagd het rioolwater rondom Schiphol beter in de gaten te houden op virusdeeltjes. In China gaat het coronavirus momenteel hard rond. De man die wordt verdacht van het doden van een Rotterdamse vrouw tijdens kerst zou haar kinderen alleen met haar lichaam hebben achtergelaten. Dat meldt het OM. De vrouw en de man hadden waarschijnlijk een relatie. Of de man de vader van de kinderen is, is onbekend. De vreugdevuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp worden niet morgen, maar vandaag al aangestoken. Het gaat morgen hard waaien, waardoor het te gevaarlijk wordt voor de omgeving om de metershoge vuren rond de jaarwisseling aan te steken. En de grote top 2000 letters die van het Mediapark in Hilversum waren gestolen zijn terecht. De politie vermoedde al dat oudejaarsgroep de Geitenfok uit het Friese Oldeberkoop de letters had weggehaald. En nu heeft de groep dat ook toegegeven. Volgens de voorzitter worden ze morgen weer teruggebracht. Bianca Damink, het is rustig, hè? Ja, er staan maar een paar files en de A2 bij Eindhoven is na een ongeluk alweer vrij. Vanuit Maastricht heb je nog wel 10 minuten oponthoud bij knooppunt Batadorp, maar die file wordt snel korter. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je nog 10 minuten vertraging voor knooppunt Prins Klausplein. Dat komt door de werkzaamheden bij Zoetermeer. En in het zuiden van het land staat ook nog file door werkzaamheden op de A76. Tussen Geleen en Stijn richting de Belgische grens heb je een kwartiertijdverlies. Er is daar maar één rijstrook open. En voor het uitgebreide weer is hier Willemijn Hoeberg. Goedemiddag. Goedemiddag. Willemijn, ik heb dus een paar winterschoenen met zo'n vachtje van binnen. En die doe ik de hele winter aan, omdat ik dan denk, ja, die moet ze aan, want het is nu winter. Maar ik heb zulke warme voeten. Het is zo warm. Heb je iets van herfstschoenen, laarzen of zo? Want ik denk dat beter, hè? Ja, dat is echt beter. Ook als je naar de neerslagsom gaat kijken voor de komende 24 uur, dan is dat 20 tot 40 millimeter op veel plaatsen. Dus het is gewoon echt kletsnat en verre van koud. Die kou die zit echt heel ver buiten onze landsgrenzen. Ja. En het waait. Het waait, ja, ook nog zo'n dingetje. Ja, in die zin krijgen we alweer een opvallende jaarwisseling natuurlijk ook. Het is op dit moment al, nou ja, het is nu, 5:30 geloof ik. En je ziet dat de temperatuur zou normaal gaan dalen. Maar we zien het eigenlijk op de thermometers alleen maar oplopen. Er begint echt heel veel zachte lucht onze kant op te stromen. En ook vannacht is het 9 tot 12 graden. Dat is echt een superzachte nacht hebben we voor de boeg. Met bewolking en ook opnieuw weer regen. En dus ook veel wind. In de loop van de nacht gaat de wind een klein beetje afnemen om morgenochtend vroeg alweer toe te nemen. Ja, en dat speelt morgen overdag wel een grote rol. Sowieso de gemiddelde windsnelheid is veel wind. Windkracht 5 boven land, windkracht 6 misschien ook nog even. En aan zee staat er uiteindelijk een windkracht 7 tot 8 uiteindelijk. Dat is een stormachtige wind. En daarbij zijn er ook windstoten, met name in het noordwestelijk kustgebied. Vanaf morgenavond 6 uur staat daar ook een code geel voor uit, omdat die windstoten tot zo'n 80, misschien wel 90 km per uur kunnen gaan uitpakken, ook rond die jaarwisseling. Nou ja, je gaat natuurlijk vuurwerk afsteken. Ja, wat betekent dat? Ja, en het maakt eigenlijk niet zoveel uit of je dan in het binnenland zit of aan zee, want overal is die wind behoorlijk vlagerig. En met die pijlen moet je gewoon oppassen, want die komen niet netjes recht naar beneden, maar die kunnen dus ook een heel stuk verderop naar beneden vallen. Dus ook als je omstander bent, houd het allemaal goed in de gaten. Qua regen tijdens de jaarwisseling zelf zitten voor het merendeel van het land denk ik gunstig. Vooral het noordwesten heeft dan nog wel kansen op wat regen. De rest van het land lijkt het droog te houden. En ook met de jaarwisseling zelf is het super zacht, 10 tot 14 graden. Dus ook dan heb je die warme schoenen echt niet nodig. Dank je wel, Willemijn Hubert. Met de kerst op weg naar een knusse plek. Hapjes check, pakjes check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké, of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op Lekker op Weg. Punt nu. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee, een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Met veel extra's, zoals de VGZ Mindfulness Coach en de VGZ Soepel en Sterk Coach. Zo heb je alles rond je gezondheid altijd bij de hand. Want jou helpen gezonder te leven, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit vertelde Ali uit Afghanistan mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Oud-kickbokser en influencer Andrew Tate. Ze is in Roemenië opgepakt op verdenking van mensenhandel, verkrachting en deelname aan georganiseerde misdaad. Tate is vooral bekend om de vrouwonvriendelijke uitspraken die hij doet. Video's daarvan gaan rond op social media, worden miljoenen keren bekeken. Vooral door jongens en jonge mannen. Laten we eerst even luisteren. We horen Tate hier die vrouwonvriendelijke uitspraken doen. That if a woman is going out with a man, she belongs to that man. That's his woman. Life for a man is harder than life for a woman. We need to have a lot of shit to be an important man. To be a woman, you need makeup. If you're truly beautiful, you don't need anything else. I mean, you know, when you're with your boys and you're loud and you feel aggressive and you're about it and you'll talk to that bitch. Who cares if she says no? Ja, kleine vertaling. Als een vrouw met een man uitgaat, dan hoort ze bij die man. Zij is van hem. Het leven is zwaarder voor een man dan voor een vrouw. Als vrouw heb je alleen make-up nodig. U begrijpt een beetje welke kant het op gaat. Hij vindt ook wat van mensen die depressief zijn. Die zijn volgens Tate zwak. And anyone who sits here and tells me, well, depression's real, you're telling me that your mindset is weak. And I'm not going to adopt the thinking of weaklings. I'm busy living fucking life. Ja, wie hier zit en zegt dat depressie echt is, dan zeg je me dat je manier van denken zwak is. Ik accepteer dat niet. Romy Beiersbergen, fijn dat je hier in de studio bent. Je bent verslaggever bij NOS Stories. En jij hebt ook eerder al veel aandacht besteed aan Andrew Tate. Kan jij nog even uitleggen, we hebben nu een kleine indruk, maar ja, wie hij is? Ja, nou, die vraag stelden wij onszelf ook toen we in augustus hem opeens overal voorbij zagen komen. Op TikTok werden er superveel video's van hem gedeeld waarin hij dit soort uitspraken deed. En toen zagen wij ook eigenlijk dat er allerlei jongeren reageerden daarop met Top G. En die vonden ja, eigenlijk dat ze heel erg tegen hem opkeken. Die indruk kregen we. Dus toen zijn we daar ingedoken van wie is die man nou eigenlijk? Hoe kan het dat zoveel jongeren daarop reageren en hem volgen? Nou ja, je zei het al, ex-kickboxer, influencer. Hij heeft bedrijven. Ja, 50% verbruikt hij heeft vooral het genoeg. Goed. We horen even iemand anders door het programma. Maar ja, daar zijn we weer. Romy, vertel verder. Je zei hij is een influencer, hij heeft bedrijven. Ja, en hij heeft ook de Hustlers University. Dat is een, ja, eigenlijk een soort cursus waar je voor aan kan melden. En daar leer je dan hoe je rijk en succesvol wordt. Daar deelt hij tips. En daar vraagt hij ook eigenlijk om heel veel video's van hem online te delen. Om zo nieuwe mensen te werven voor die Hustlers University. Daar krijg je dan geld voor. Of daar kreeg je dan vroeger geld voor. Nu doet hij dat niet meer. Maar hij riep dus ook op om zoveel mogelijk controversiële uitspraken te delen. Zodat hij heel erg in de picture zou komen. En daardoor is hij, denken we, zo enorm groot geworden in zo'n korte tijd. Heeft hij dus ook veel fans? Want jullie hebben fans gesproken. Waarom? Wat zien zij in hem? Ja, nou, inderdaad, we besloten heel veel jongeren te bellen die ook onder onze video's over hem hadden gereageerd. En zij zeiden ook van ja, eigenlijk zit het een beetje in twee hoeken. De ene kant zijn jongeren eigenlijk die iets hebben meegemaakt in hun leven of waar het niet allemaal zo lekker loopt. En die zien hem heel erg als een voorbeeld. Die zien dat hij heel veel geld verdient, dat hij Bugattis heeft. Dus zij zien eigenlijk zijn mindset als een voorbeeld. En dat is eigenlijk een opstapje om heel erg tegen hem op te gaan kijken. En je hebt ook een andere groep die hebben vooral bewondering voor. Die zien het eigenlijk allemaal als één grote grap. En die hebben de bewondering voor dat hij toch op die manier zoveel geld kan verdienen eigenlijk. Vandaag dus die aanhoudingen in Roemenië, horen we vandaag de berichten over. Maar jullie krijgen daar ook weer veel berichten over, hè? Via Instagram. Ook veel boze fans. Waarom zijn die boos? Ja, we hadden een video gemaakt vanochtend en onze DM stroomde vol. Ook heel veel comments onder die video van propaganda. Hij is helemaal niet opgepakt voor verkrachting. Het is alleen maar voor witwassen. Jullie verspreiden allemaal leugens. Het is een Top G. Dat blijft maar komen. Ja. En ze vinden gewoon dat we onmiddellijk die video eraf moeten halen, zeg maar. Dus zover gaat het echt. Ze zeggen ook dat we erover liegen. Dat het niet klopt wat we zeggen. Ook al staat er op de site van de Roemeense politie dat hij echt voor die dingen is opgepakt. Ja. Echt fans dus. Ja. Romy Beiersbergen van NOS Stories, dankjewel. En ik ga erover verder praten met Jens van Tricht, oprichter van Emancipator. Dat is een organisatie voor mannen-emancipatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is de aantrekkingskracht van mannen zoals Andrew Tate? Ja, het is een goede vraag. Ik denk, ergens is het heel simpel. Hij biedt lui lekkerland aan jongens en mannen die worstelen met hun plek in de wereld. Die zich afvragen op welke manier ze zin aan hun bestaan kunnen geven. Hoe ze hun mannelijkheid kunnen bewijzen of invullen. En hij doet het lijken alsof dat heel simpel is. En hij geeft Lekkerland eigenlijk een te makkelijk antwoord voor een heel complex vraagstuk. Want Lui Lekkerland is dan een wereld waarin je rondrijdt in snelle auto's en je vrouw luistert naar wat je zegt. Ja, waar je met vrouwen kan doen wat je wil. Ja. Precies. Ja. Maar waarom spreekt dat dan zoveel mannen aan? Ja. Jonge jongens ook. Ja, nou, ik denk dat er wel een lijn door te trekken is ook naar volwassen mannen. Er wordt al tientallen jaren eigenlijk gezegd, mannelijkheid is een crisis. Mannen weten vaak niet zo goed meer wat ze nou moeten in de wereld. Hun rol, zoals ze die hebben geleerd vanuit oude patriarchale verhoudingen. Daarvan is eigenlijk wel duidelijk dat dat zo niet door kan gaan. Maar wat dan nieuwe perspectieven zijn, is ook nog niet zo duidelijk. Heel veel jongens en mannen die worstelen daarmee. Die worstelen met wat is nou mijn plek? Hoe kan ik eigenlijk mijn bestaan als mens zinnig maken in deze wereld? En deze wereld leert hun tegelijkertijd eigenlijk twee contrasterende dingen. Aan de ene kant leren ze dat ze wel vooral een echte man moeten zijn met alles wat daarbij hoort. Mm-hmm. Dus vrouwen, seks, geld en auto's, om het maar even zo plat te slaan. En aan de andere kant leren ze natuurlijk dat we in een moderne samenleving zitten, dat we gelijkwaardig met elkaar om moeten gaan, dat we geëmancipeerd zijn, et cetera. En dat knelt zolang jongens nog erop afgerekend worden dagelijks, als ze niet voldoen aan dat manbeeld. En ja, dus ben je geen echte man, dan ben je een mietje. Want dat is wel zo. Daar worden jongens en mannen nog steeds op afgerekend. Ja, dat worden ze. Ja, mietje is het meest gebruikte scheldwoord. En dat is niet zomaar een grapje. Dat vertelt jongens eigenlijk voortdurend. Je moet je wel als een echte man gedragen. En dat zien we natuurlijk op allerlei plekken in de wereld, hoe jongens en mannen nog altijd op een best eenzijdige manier een zelfbeeld meekrijgen. Je moet vooral betaald werken, je moet carrière maken, je moet veel geld verdienen, je moet sneller, beter, sterker, rijker, succesvoller zijn dan anderen. Mm-hmm. En daarbij hoort ook een bepaalde manier van kijken naar vrouwen. Ja. En dan komt Andrew Tate met een soort quick fix. Ja, hij doet het lijken alsof aan de ene kant het heel makkelijk is, want het is gewoon je mindset. En aan de andere kant alsof het alle problemen van de jongens oplost. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Als ik net die paar uitspraken van hem hoor, dan denk ik, deze man, hij overschreeuwt zichzelf enorm. Mm-hmm. En dat is natuurlijk iets wat we zien, dat jongens en mannen ook leren om zichzelf te overschreeuwen. Terwijl wij mannen zijn ook gewoon mensen met gevoelens als kwetsbaarheid, onzekerheid, angst. Weet ik het. Ja, dus we zijn allemaal soms ook een weakling. We zijn niet alleen maar weaklings. Niemand is dat. Maar je moet kunnen zijn wat je bent. En niet alleen maar wat je wordt voorgespiegeld als heel platgeslagen plaatje van mannelijkheid. En wat kunnen wij als samenleving daarin betekenen? Voor jullie mannen, zeg ik dan maar eventjes. Ja, nou, ik denk voor ons allemaal. Ik denk dat het goed zou zijn als de samenleving hier serieuzer werk van gaat maken. Kijk, we hebben het nu over Andrew Tate, maar eigenlijk hebben we het al jarenlang regelmatig over incidenten die oppoppen vanuit een onderliggende cultuur die problematisch is. De cultuur waar zoiets als The Voice en Boos ook uit voort kan komen, waar MeToo uit voortkomt. Er is een cultuur waarin we jongens en mannen leren dat ze vooral niet vrouwelijk moeten zijn, dat ze vooral heel mannelijk moeten zijn. En dat dat eigenlijk maar op een heel simpele manier zou kunnen. En daar moeten we echt met elkaar mee aan de slag. Ja. En anders blijven we brandjes blussen. Dan zijn we aan het dweilen met de kraan open. We moeten echt serieus in gesprek gaan van wat voor mannen willen wij eigenlijk zien in de wereld? Ja, werk aan de winkel nog voor ons allemaal. Dank Jens van Tricht van Emancipator. Bianca Damink, staan er nog ergens mensen vast? Er staan nog wel een paar files, maar het zijn er niet veel. Op de A76 in het zuiden van het land heb je nog steeds de meeste vertraging door werkzaamheden. Van Heerlen naar de Belgische grens rijdt het langzaam tussen Geleen en Stijn en de vertraging is een kwartier. Er is meer nieuws. Er is een run ontstaan op helmen, meldt Omroep Zeeland. Vanaf 1 januari geldt niet alleen voor bromfietsers, maar ook voor snorfietsers een helmplicht. Dus kopen veel mensen er op het laatste moment nog eentje. Geldt ook voor deze meiden die zo'n helm niet echt zien zitten. Ja, ik vind het niet zo leuk dat het moet. Je zit er toch al echt aan vast. En in de zomer is het denk ik best wel warm ook. En als je 35 rijdt, dan vind ik dat toch niet heel erg nodig, een helm. Maar ja, als het verplicht is, dan doen we het maar toch. Ja, want snorfietsers die geen helm dragen kunnen vanaf overmorgen een boete krijgen van €100. Met die maatregel wil het kabinet het aantal verkeersdoden en gewonden onder snorfietsers omlaag brengen. In Rome wordt op dit moment een mis voor de gepensioneerde paus Benedictus XVI gehouden. Afgelopen woensdag werd bekend dat het niet goed gaat met zijn gezondheid. En paus Franciscus riep op om te bidden voor zijn voorganger. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede, wat is het laatste nieuws over zijn gezondheid? Ja, de laatste verklaring van de woordvoerder van het Vaticaan vanmiddag zei eigenlijk precies hetzelfde als die van gisteren. Namelijk, de toestand blijft ernstig, maar hij is stabiel. Benedictus heeft goed kunnen rusten, hij is bij kennis, hij is helder van geest. En hij heeft ook vanaf zijn bed deelgenomen aan de eucharistieviering vandaag. Maar ja, we weten natuurlijk niet precies wat dat allemaal inhield. Nee. We horen wel via anonieme bronnen uit zijn directe omgeving dat hij beter ademhaalt nu en dat ook de nierfunctie weer hersteld is. Hij had last van nierfalen en ook dat zijn hart goed werkt. Maar dat is niet zo raar, want hij heeft al jaren een pacemaker. Nou, via een Italiaans dagblad hebben we ook wat geruchten tot ons gekregen. Of liever gezegd, zeg maar gewoon roddels, hoor. Roddels. Over wat er achter de schermen ook een beetje aan de hand zou zijn. En wat zijn ja, roddels. Ja, die krant zegt dat Benedictus al een paar dagen voor kerst ademhalingsproblemen had. Maar dat hij absoluut niet naar het ziekenhuis wilde. Nou, op tweede kerstdag is zijn privésecretaris, monsignor Geenswijn, is naar Duitsland vertrokken voor familiebezoek. En je zou denken, dat doe je niet als iemand heel erg zwaar ziek is. Hè? Dan ga je niet weg. Paus Franciscus zou daar zo boos over zijn geweest dat hij eergisteren tijdens de openbare audiëntie dus die oproep deed. Bid voor Benedictus, omdat hij heel erg ziek is, zo zei Franciscus. En toen zou monsignor Geenswijn als een haas weer teruggesneld zijn naar Rome om bij deze zieke paus, emeritus paus, te zijn. Nou, hoe dan ook, hij is natuurlijk heel oud, Benedictus, erg fragiel. Maar misschien toch minder ziek dan we eigenlijk denken. Ja. Maar vanavond dus wel die mis voor hem. Wat voor mis is dat? Ja, dat is een speciale mis. Dat doe je vaak natuurlijk als mensen heel erg ziek zijn, heel erg dicht bij de dood zijn. In dit geval is het in de kerk van Sint-Jan van Lateranen en dat is de kathedraal van Rome. Rome heeft natuurlijk de Sint-Pieter als kerk in het Vaticaan. Ja. Maar pausen zijn behalve pausen ook bisschoppen van Rome en dan is dat hun kerk. En daar zullen de Romeinse geestelijken, de Romeinen zelf ook, ja, eigenlijk God vragen om hun oud-bisschop bij te staan in deze moeilijke uren. Want ze kennen hem natuurlijk al heel lang. Hè? Benedictus woont al heel lang in Rome als kardinaal Ratzinger al vanaf de begin jaren 80. En ze kennen hem natuurlijk als paus. Dus hij hoort een beetje bij hun wereld. Hij is misschien niet zo verschrikkelijk populair geweest, maar wel heel erg gerespecteerd. En zeg maar een oude wijze man, een geleerde. Ja. Nou is het uniek hè, dat een de vorige paus nog leeft of nu dan gaat overlijden. En dat dus ja, dat een paus, een gepensioneerde paus, gaat begraven. Weten we iets over hoe dat afscheid eruit gaat zien? Hoe gaan ze daarmee om in de kerk? Ja, het is natuurlijk nog nooit vertoond. Nee. Er is helemaal geen draaiboek voor. Bij het overlijden van een paus, een regerend paus, is er een enorm uitgebreid protocol, hè, opbaar in de Sint-Pieter, een uitvaart, een rouwperiode en dan natuurlijk het conclaaf om een nieuwe paus te kiezen. Maar nu, we hebben echt geen idee wat ze voor Benedictus, wat ze met Benedictus van plan zijn. Of het hetzelfde zal zijn een beetje, of juist heel erg besloten. We hebben echt geen idee. Nee, dus ook niet wat de rol zal zijn van de huidige paus. Nou ja, ik kan me eigenlijk zelf niet anders voorstellen dan dat er een grote uitvaart miskomt, toch in de Sint-Pieter of misschien op het bordes daarvoor. En dat die zal worden voorgegaan door de huidige paus, door Franciscus. Ik denk ook eigenlijk dat Benedictus wel 3 dagen opgebaard zal worden, zodat mensen afscheid van hem kunnen nemen. Ik denk eigenlijk ook dat hij alle pauselijke eerbewijzen min of meer krijgt, omdat hij na zijn aftreden die pauselijke waardigheid niet heeft afgelegd. Hij had zich gewoon weer Jozef Ratzinger kunnen noemen. Hij had in het zwart gekleed kunnen gaan. Hij had in Beieren kunnen gaan wonen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Nee. Hij heeft zijn naam gehouden, in het wit gekleed. Hij is eigenlijk een soort van schaduwpaus gebleven. Ja. En in het Vaticaan blijven wonen. Ja, schaduwpaus. En vanavond dus die mis. Dank je wel, Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Nieuws & Co. heeft vaak aandacht voor de wetenschap, dat weet u wel, als u vaker luistert. Nou, dit jaar is 1 interessant onderzoek blijven liggen, maar we willen u dat toch niet onthouden. Het gaat over bijen. Die bestuiven niet alleen bloemen, maar ze blijken ook van spelen te houden. Britse wetenschappers lieten bijen los in een omgeving met genoeg te eten. En daar lagen ook kleine houten balletjes. En wat deden die bijen? Ze klampten zich vast op die balletjes en gingen ermee rollen. Dat had dus niet echt nut, want ja, eten hadden ze niet meer nodig. Maar toch bleven ze rollen, dus dat deden ze echt gewoon om te spelen, zeggen de onderzoekers. I hope that with this sort of research where we get at the questions of whether bees experience something like pleasure or something like pain, that maybe we start to feel more empathy towards bees and other insects. A bit like we do with our pets or like larger animals that we protect. Ja, ze hoopt dus dat we bijen beter zullen beschermen als we ook beseffen dat ze net als huisdieren, net als onze honden en poezen, plezier en pijn ervaren. 4. Kings. Fire. Blood. Ik heb hier enorm van genoten. De serie House of the Dragon, een spin-off van de hitserie Game of Thrones. Nou, en goed nieuws voor mij en andere fans, want er liggen nog veel meer spin-off ideeën op de plank bij streamingsdienst HBO Max. Dat schrijft Game of Thrones auteur George R. R. Martin in zijn blog. Maar nog geen eentje heeft het groene licht gezien, en dat komt dan weer door perikelen bij de fusie van HBO met Discovery. We blijven even bij series. Ook bij nog een van mijn favoriete series, de Netflix-serie Wednesday. Hoofdrolspeelster Wednesday Addams danst in deze serie op deze muziek. En die scène ging behoorlijk viral. En dat is inmiddels ook terug te zien in sommige sporten. De 16-jarige kunstrijdster Camila Valieva gebruikte de muziek en de elementen van het dansje in haar kuur. Eerder deed ook een onderwaterdanseres dat dansje perfect na. Dat deed ze natuurlijk helemaal onder water. En met nog één dag te gaan maken ze in Hollywood alvast de balans op. De film die dit jaar het meeste opbracht was deze film. What the hell? Good morning, aviators. This is your captain speaking. Top Gun Maverick met Tom Cruise bracht maar liefst $1,4 miljard op. Net niet is hij ingehaald door Avatar The Way of Water, die nu nog draait in de bioscoop. Daar is vandaag de teller blijven staan op $1,1 miljard. Maar omdat Avatar nog volop wordt bezocht, is de kans groot dat hij Tom Cruise nog gaat inhalen. Maar dat zal dan gebeuren in het nieuwe jaar. 1. En dan naar Oldebroek. In die Gelderse plaats worden dit jaar niet meer de beste oliebollen van Nederland gebakken. Die vind je namelijk in Schiedam. Maar Hendry had die titel de afgelopen 2 jaar wel in zijn bezit. En dit jaar bakt hij ze nog steeds goudbruin. En misschien wel sneller dan ooit met zijn oliebollen lopende band. Nou, je draait je beslag, dan gaat hij in de trechter. Die tapt 5 per keer in het vet. Met een minuutje of 7 komt hij aan de achterkant eruit. En dan zijn ze gaar. Nou, we bakken de 4000 per uur, maar in zijn totaliteit gaan we over de 100.000 stuks. Uit krentjes, wat rozijntjes en een lekkere frisse smaak. Niet te zoet, niet te zuur. En een lekkere afbeet. Henry had ook nog wel een verklaring waarom hij dit jaar niet won. Hij had niet genoeg tijd om zich voor te bereiden op de test, omdat hij door de hoge energieprijzen al zijn ovens moest aanpassen. En zometeen, na 6 uur, morgennacht mag het weer vuurwerk afsteken. Vogels hebben daar flink wat last van. Dat is nu goed onderzocht en we bespreken zometeen de uitkomsten. En aan reizigers uit China wordt een COVID-zelftest aangeboden. Dat is een van de maatregelen die het kabinet neemt. Ga ik zo bespreken met Alma Tosman. NPO Radio 1. Begin dit jaar verscheen haar boek Wachten op het Westen, waarin de coronalockdowns haar terugvoeren naar haar jeugd in communistisch Roemenië. 18 jaar heb ik in communistische quarantaine geleefd. Het gevoel opgesloten te zijn. Vanavond in het jaar van is schrijfster en columniste Nausicaa Marbé te gast. Een maand na het verschijnen van haar boek viel Rusland Oekraïne binnen. Dat machtige Rusland met een enorme cultuur, dat die daarvoor gekozen heeft, dat maakt de tragiek van Rusland nog groter. Suzanne Bosman, in gesprek met Nausicaa Marbé. Op NPO Radio 1. Vanavond van 9:30 tot 11:00 in het jaar van. Wie luistert, weet meer. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Ga naar evievanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Lege batterijen, lever ze in bij de bouwmarkt. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Een hele goede avond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Vuurwerk heeft flinke impact op vogels. Voor het eerst is daar nu goed onderzoek naar gedaan. En met Ad Visser sta ik stil bij het overlijden van Margriet Eshuis. Nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. De nationale politie pleit voor een landelijk vuurwerkverbod als het dit jaar uit de hand loopt tijdens de jaarwisseling. De politie is vooral bezorgd over het illegale vuurwerk dat ook naar agenten wordt gegooid. Sommige vuurwerkelementen die hebben de kracht van een handgranaat. Dat is echt ver voorbij het niveau van het rotje, wat we vroeger kenden natuurlijk. Ja, en zou het dit jaar weer uit de hand lopen, en dan bedoel ik enorme schade, letsel, openbare ordeproblemen. Ja, dan rest ons niks anders dan te bepleiten bij de politiek voor een algeheel vuurwerkverbod. De afgelopen jaren is steeds meer verboden vuurwerk in beslag genomen. Dit jaar gaat het tot nu toe om ruim 670.000 kilo. Dat was in 2019 nog 61.000 kilo. Reizigers die vanuit China naar Nederland komen krijgen een gratis zelftest aangeboden. Dat meldt minister Kuipers van Volksgezondheid. Hij heeft het RIVM ook gevraagd het rioolwater rondom Schiphol beter in de gaten te houden op virusdeeltjes. In China gaat het coronavirus momenteel hard rond. Het land schrapt de coronaregels in hoog tempo, terwijl die regels eerder juist heel streng waren. Internationaal zijn er zorgen over het ontstaan van nieuwe virusvarianten. Sommige landen hebben een coronatest voor reizigers uit China inmiddels verplicht gesteld. De vreugdevuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp worden niet morgen, maar vandaag al aangestoken. Het gaat morgen hard waaien, waardoor het te gevaarlijk wordt voor de omgeving om de metershoge vuren rond de jaarwisseling aan te steken. Margriet Eshuis is overleden, meldt haar partner aan het ANP. De zangeres was onder meer bekend van de popgroep Lucifer. De formatie scoorde in 1974 een grote hit met het nummer House for Sale. Ze kreeg meerdere Edisons en een gouden harp. Margriet Eshuis was al een tijd ernstig ziek. Ze was 70 jaar. En de grote top 2000 letters die van het Mediapark in Hilversum waren gestolen zijn terecht. De politie vermoedde al dat oudejaarsgroep De Geitenfok uit het Friese Oddebekoop de letters had weggehaald. En nu heeft de groep dat ook toegegeven. Volgens de voorzitter worden ze morgen weer teruggebracht. De Russische president Poetin verwacht dat zijn Chinese ambtgenoot Xi komend voorjaar een bezoek brengt aan Moskou. Dat zei hij in een videogesprek met Xi. China heeft de Russische invasie in Oekraïne niet veroordeeld en is van groot belang voor Rusland, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. China is natuurlijk heeft een hele bijzondere positie, omdat China voor Rusland van cruciaal belang is in een situatie waarin de rest van de wereld A steeds minder Russische grondstoffen afneemt en B er sprake is van grootschalige westerse sancties die het moeilijk maken voor Rusland om allerlei goederen en technologie te bemachtigen. En daar kan China een belangrijke rol in spelen. Xi heeft het bericht niet bevestigd, maar zegt wel dat China openstaat voor meer samenwerking. Er zijn opnieuw problemen op het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen. Op een deel van het traject blijft water staan, waardoor treinen over een afstand van 200 meter maximaal 40 km per uur mogen rijden. Spoorbeheerder ProRail pakte het traject afgelopen jaar groots aan vanwege verzakkingen, maar nu zijn er dus opnieuw problemen. Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan. ProRail denkt niet dat reizigers veel hinder zullen hebben, omdat het een heel kort stuk is. Het weer vanavond droog, wel staat er een harde wind. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen regen met opnieuw veel wind. In de avond wordt het droger. Tijdens de jaarwisseling alleen in het noordwesten nog een bui. Het is zacht met 13 tot lokaal 17 graden. Gaan we naar de ANWB, naar Bianca Damink. Er staan nog maar een paar hele korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Alleen op de A76 in het zuiden van het land heb je nog een kwartier tijdverlies. Dat is van Heerlen naar de Belgische grens. Het rijdt langzaam tussen Geleen en Stijn en dat komt door werkzaamheden. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota, let's move forward. Uw eigen risico betalen in termijnen. Dat is de kracht van Menzies. Stap ook over. Menzies. Zorg voor leefkracht. Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar €20 extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op toyota.nl. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. De eerste granaat blies onze ramen eruit. Er lagen overal lichamen. Wijk voor wijk, huis voor huis werd gebombardeerd. Ik was zo ontzettend bang. Dit vertelde Jelena uit Oekraïne mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Volgens vuurwerkverkopers hebben dieren maar eventjes last van de knallen. Het is maar één keer per jaar. Van 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts mag je afsteken. Dat is een tijdsbestek van 8 uur. Ja, hoeveel overlast kun je daarvan ervaren? Blijf binnen met de honden, met de katten, met andere huisdieren. En dan heb je er ook geen last van, denk ik. Maar klopt dat ook volgens nieuw onderzoek niet? Dierke Teertstra. Nieuws en Co. Want het nieuwe onderzoek gaat over vogels. Door de knallers en pijlen vliegen ze massaal op. Dat wisten we al. En uit recent onderzoek blijkt dat vogels er zelfs na oud en nieuw last van houden. Ecologen willen vuurwerk weren rond vogelrustplaatsen. Ik ga erover praten met een van de onderzoekers, Bart Nolet. Goedenavond. Goedenavond. Verbonden aan het Nederlands Instituut voor de Ecologie en ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Die dieren houden dus last. Waar houden ze last van? Waar ze last van houden is in ieder geval althans een deel dat ze heel ver wegvliegen als ze opvliegen. We wisten dat ze massaal opvlogen uit radarwaarnemingen, maar op een gegeven moment verdwijnen ze dan letterlijk van de radar. En dat suggereert dat ze weer gewoon zijn gaan zitten, inderdaad een uur na middernacht. Maar wat wij zien is dat een deel ook echt ver wegvliegt, sommigen zelfs 500 kilometer. Zo. En sommigen vliegen gewoon pal de Noordzee op. En ze komen dan terecht op een andere slaapplaats dan waar ze eerst zaten. Verder van menselijke bewoning. Dus dat is interessant. Alsof ze dus inderdaad van het vuurwerk afbewegen. Maar wat we verder zien is dat ze daar eigenlijk korter blijven dan op de slaapplaats in de week voor nieuwjaar. Dus dat suggereert eigenlijk dat die plekken niet zo ideaal zijn. En als klap op de vuurpijl letterlijk is het dan te zien dat ze meer tijd op de fourageerplekken overdag besteden. Dus dat ze eigenlijk... Ze moeten meer eten zoeken. Ja. Ze zijn meer bezig met eten zoeken. Het lijkt erop dat ze de kosten die ze maken tijdens die vlucht, die hebben we ook uitgerekend, is ongeveer 10% van hun dagelijkse energiebehoefte, dat ze die moeten inhalen en compenseren in de week na nieuwjaar. Ja, want 500 kilometer vlieg je niet zomaar. Hoe verbaasd was u toen u dat merkte? Want dat opvliegen, zei al, dat wisten we wel. Maar 500 kilometer wegvliegen, dat is natuurlijk niet niks. Nou, daar waren we inderdaad nogal door verrast. En eigenlijk is het onderzoek ook zo tot stand gekomen. We hadden een symposium waarbij ganse onderzoekers uit omringende landen bij elkaar waren. En we hadden het over, dat is eigenlijk in januari, dat symposium, dat mensen gezien hadden op, want tegenwoordig kan je eigenlijk de gezenderde ganzen, want daar hebben we het over, op je eigen computerscherm zien bewegen. Dat mensen gezien hadden dat er tijdens de nieuwjaarsnacht er extreme dingen gebeurden. En toen zijn we dat verder gaan uitpluizen. Maar waar we echt door verrast waren, was dus die tijd die de vogels in die week na nieuwjaar besteden aan meer eten. En dus dat die verstoring langer doorwerkt dan alleen maar die nieuwjaarsnacht. En jullie zagen dus ineens die extreme dingen gebeuren. Maar de afgelopen 2 jaar hadden we een vuurwerkverbod door corona. Dus toen was er relatief weinig vuurwerk. En toch extreme dingen zagen jullie dus. Wat zagen jullie dan? Nou, wat wij zagen is in de jaren daarvoor, want we hebben het onderzoek 8 jaar lang uitgevoerd om voldoende aantallen te halen. Uiteindelijk hadden we 350 ganzen met zenders die we 2 jaar hebben kunnen volgen. Dus 700 reacties. Ja, dat ze hoog opvlogen en ver weg. Maar eigenlijk is het zo dat we het onderzoek verlengd hebben om juist die coronajaren mee te kunnen nemen. Want we dachten, dat is een fantastische controle. Ja. Dan hebben we een vuurwerkverbod en dan kunnen we dus zien dat de vogels niet reageren. Maar ja, tot onze verrassing, we hadden 4 soorten die we volgden. Maar er waren toch 2 soorten die nog steeds massaal opvlogen, hoog weg vliegen en dezelfde effecten lieten zien. Want er is dus natuurlijk zelfs wel iets de lucht in gegaan. Er zijn wel knallers afgestoken, dus ze zijn toch ook met weinig vuurwerk geschrokken. Ja, als je dus kijkt bijvoorbeeld naar de vuurwerkslachtoffers onder mensen, dan zou je kunnen zeggen, nou, er is maar 25% van het vuurwerk afgestoken in die jaren. Maar toch zien we dus zelfs met dat soort hoeveelheden dit soort reacties van de vogels. Ja, dat is dan in de periode direct na oud en nieuw. Hebben jullie ook al lange termijn effecten kunnen zien? Nee, zover zijn we niet. Dus je kan je afvragen, nou oké, het is dus langer dan die paar uur waar in het begin over gesproken werd, dat ze er last van hebben. Maar hoe werkt dat door nog op de langere termijn, hè? Heeft invloed op hun overleving of misschien zelfs hun voortplanting. Nou, zover zijn we nog lang niet. Nee. Maar wat we niet moeten vergeten is dat de jaren waar wij in gekeken hebben allemaal milde winters waren. Ook de komende jaarwisseling zal zeer zacht verlopen. Maar je kan natuurlijk een situatie hebben met veel sneeuw en kou. En dat zijn de omstandigheden die het voor de vogels heel moeilijk maken. Ja, want dan is ook dat eten zoeken veel lastiger. Het zijn ook de korte dagen van het jaar. De kortste dagen van het jaar, moet ik zelf zeggen. En de vogels eten overdag en niet 's nachts. En het feit dat wij dus zien dat ze meer tijd op hun fourgierplekken besteden is eigenlijk best wel opvallend. Ja. Want ze hebben gewoon niet zoveel tijd om in te halen. Nee. De dagen zijn gewoon heel kort. Ja. We denken dus aan de ganzen morgenavond. Of in ieder geval ik, als er vuurwerk de lucht in gaat. Hartelijk dank voor uw toelichting. Bart Nolet van het Nederlands Instituut voor de Ecologie en de Universiteit van Amsterdam. Margriet Eshuis, zangeres van de band Lucifer, is op 70-jarige leeftijd overleden. En ik sprak eerder met Ad Visser, presentator van onder meer Top Op, over de carrière van Eshuis en over haar hits zoals Black Pearl en natuurlijk House for Sale. U kent elkaar uit uw tijd van Top Op, hè? Wat zijn uw herinneringen aan haar? Nou, wat ik van haar weet natuurlijk, ik ken haar goed. We hebben elkaar in die tijd meerdere malen ontmoet. Ze heeft ook meegewerkt aan een project van mij. Haar levensdoel was niet om beroemd te worden. Dat is eigenlijk het belangrijkste, vind ik altijd, van haar. Ze wilde alleen maar een hele goede zangeres worden. Voor haar was eigenlijk het lied het belangrijkste en niet zijzelf. We kennen tenslotte allemaal wel het nummer House for Sale. Staat trouwens ook nu in de top 2000. Mm-hmm. En Margriet viel eigenlijk alleen echt op door smaak, door techniek. En ze hechtte het grootste belang aan echtheid. Geen fake, geen nodeloze, nietszeggende franje. En wat dat betreft kwam het ook goed uit, want haar man Maarten Peters had vanaf dag 1 als componist gitarist en zanger natuurlijk, dezelfde uitgangspunten. Dus het is eigenlijk al die jaren een hele hoogwaardige kwalitatieve combi gebleken. We zullen er missen. En ze trad ook veel in het theater op. Ja, daardoor was er voor haar ook een goede plek in het theater. En dat was ook een goede combi met haar man, Maarten Peters. Die natuurlijk ook als componist en als gitarist, maar ook als zanger, dezelfde uitgangspunten huldigde als zijzelf. Dus wat dat betreft was dat een prachtige combi. En dat heeft ook heel goed gewerkt in theater. U zei net al, ze was ontzettend muzikaal. Ze gaf naast haar muziekcarrière ook lessen op het conservatorium. Is dat iets wat haar onderscheidde van andere artiesten, die muzikaliteit? Nee. Stel je voor dat er een heleboel artiesten zijn die geen muzikaliteit hebben. Nee, alleen zij vond het belangrijk om ook haar kennis die zij en haar opvattingen over muziek, om die ook te delen met diegenen die muziek studeren. En dat is een hele goede en belangrijke eigenschap. Want er zijn steeds meer, of laat ik in ieder geval zeggen heel veel mensen die op die manier in het bekend willen worden, omdat ze eigenlijk beroemd willen worden en gaan zingen omdat ze dat een weg vinden om beroemd te worden. Maar het is niet de doelstelling om te zingen, het is de doelstelling om beroemd te worden. En nou, het tegendeel van dat is wat je vindt bij Margriet. Zij zong uit haar hart en het ging haar om de echtheid. En dat heeft ze bereikt. Zoek het op vandaag. Luister via je telefoon, luister, pak je oude cd's erbij als je die hebt en geniet ervan. Zoek de muziek op vandaag. Pak je oude cd's, je oude platen, zei Ad Visser over Margriet S. Huis. Zij is overleden, ze was 70 jaar. Bianca Damink, zijn er nog een paar mensen in Nederland die vaststaan? Ja, maar op heel weinig plaatsen momenteel, want er staat eigenlijk alleen nog file op de A76... van Heerlen naar de Belgische grens tussen Geleen en Stijn. Door werkzaamheden heb je daar nog 10 minuten vertraging. Er is meer nieuws. Mark Overmars is gisternacht onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis met een licht infarct, meldt de Royal Antwerp FC, waar Overmars tegenwoordig directeur voetbalzaken is. Hij maakt het intussen goed, maar moet het volgens de Belgische club wel nog een tijdje rustig aandoen. Reizigersvereniging Rover kreeg deze maand bijna 1300 klachten over volle treinen. Merendeel daarvan kwam binnen na 11 december, toen de nieuwe dienstregeling inging. Rover vreest dat de grote klap nog moet komen als in januari weer iedereen aan het werk gaat en het nog drukker wordt in de trein. En Thuisbezorgd zet op nieuwjaarsdag extra bezorgers in. Het bedrijf verwacht opnieuw topdrukte, onder meer doordat 1 januari dit valt op een toch al drukke zondag. De eerste dag van dit jaar zag de maaltijdbezorger 3 keer meer bestellingen dan normaal. Vooral de kapsalon Dunner en de pizza Margherita werden veel besteld. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En op die nieuwjaarsdag, aanstaande zondag, zou emeritus-pastor Jan Veld de nieuwjaarsviering voorgaan in de Corneliuskerk in Limmen. Net zoals de jaren daarvoor. Maar daar steekt de bisschop een stokje voor. Volgens de parochie in Limmen mag pastoor Veld geen diensten leiden van de bisschop, zolang hij zich blijft inzetten voor zijn stichting voor homo-emancipatie binnen de kerk. Goedenavond, pastoor Veld. Goedenavond. Ja, die traditie waarbij u de nieuwjaarsviering voorgaat wordt doorbroken. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat natuurlijk heel jammer. Het was altijd een feest om het nieuwe jaar in te luiden met een met een eucharistieviering en met, laten we zeggen, met hele blije geluiden. Ja. En ik had me daar ook op verheugd. Ja. Het was ook toegezegd. En door de parochieraad, die waren daar unaniem, waren die het daar mee eens. Maar inderdaad, de bisschop heeft daar een stokje voor gestoken. En zoals het mij ter oren is gekomen, de reden daarvan was, zolang de naam van Jan Veld staat op de website, en dat is de website van de Rooms-Katholieke Homo-Emancipatie, gaat hij niet voor. Ja. En zo is dat naar mij toe via de voorzitter van de parochieraad meegedeeld. Ja, nou hebben wij zelf ook even met het bisdom gebeld. En die vertelt aan ons dat de reden voor het verbod is uw levenswijze. Wat is uw reactie daarop? Ja, mijn levenswijze. Ja, dat is... daar kun je natuurlijk allerlei dingen bij denken. Ik vind het zelf wat suggestief. Mm-hmm. En kijk, mijn levenswijze is geweest. Ik ben in 1960 priester gewijd. Ja. Ik ben 4 jaar kapelaan geweest in Sloten bij Amsterdam. En ik ben 7 jaar kapelaan geweest in Zandvoort. En daarna, na een tip, ben ik ziekenhuispastor geworden in Horen. En daar ben ik 16 jaar geweest. En de laatste actieve jaren in de ziekenhuiszorg, dat was in Nijmegen, het Canisius Wilhelminus ziekenhuis. Dus het grootste deel van mijn leven heb ik, laten we zeggen, dus in de ziekenzorg en het ziekenpastoraat gewerkt met veel plezier. En ik moet zeggen, in die periode, en ook nog, laten we zeggen, daarna heb ik op Dekkerswald gewerkt. Dekkerswald is een voormalig sanatorium. Nu is dat een universitair longcentrum met verpleeghuizen op het terrein. En ik heb daar, laten we zeggen, ik ging met de OBU, de overbruggingsuitkering heette dat toen, ging ik naar Dekkerswald en heb daar hele gelukkige jaren beleefd. Ja, en in die periode, en eigenlijk sinds mijn pastoraat in Horen, heb ik altijd gewoond met een huishoudster. Ja. En helemaal volgens de regels van de kerk geleefd. Dus ik vind het nogal, laten we zeggen, ik vind het wat suggestief wanneer gezegd wordt, het heeft te maken met zijn levenswijze. Ja, dat begrijp ik. Ja. Nu zei u net al, toen u vertelde wat u allemaal heeft gedaan. U bent 89 jaar, u bent al tientallen jaren priester. U weet als geen ander dat de katholieke kerk altijd een probleem heeft gehad met homoseksualiteit. Ja. Is het dan toch een verrassing, deze beslissing? Ja, toch wel. Hè? Ja, toch wel. En vooral dus wat mij dus als argument doorgegeven is, dat ik opgekomen zou zijn voor de belangen, de rechten, zeggen van de RBT-gemeenschap. Ja. Ja. En dat steekt. Mag dat dan niet? Dat is ook mijn vraag. Want hoe kijkt u naar de strijd die u voert voor homo-emancipatie? Ziet u binnen de kerk vooruitgang? Nou, ik denk dat elke stap die gezet wordt, althans ook in Nederland. Kijk, in Vlaanderen is men veel verder, in Duitsland ook. Hè, maar in Nederland, waar een zeer behoudend episcopaat de regie voert, dus is elke kleine stap, dat we zeggen, een stap voorwaarts. En in de mate waarin ik me daar sterk voor maak, Het is vooral van belang dat, toen ik eenmaal met de emeritaat was, dus na mijn werkzame periode, dat was in 2008, ben ik in Limmen komen wonen. En daar ben ik dan uit de kast gekomen, om het zo te noemen. En daar heb ik, laten we zeggen, vooral van ouders die kinderen hebben of kleinkinderen hebben die homoseksueel zijn, zoveel support gekregen. Ja. Wat goed dat je dat doet, eindelijk. Dus u blijft zich inzetten, ook al bent u dan zondag gaat u niet voor bij de nieuwjaarsviering. U blijft zich inzetten om die stappen te zetten binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hartelijk dank, Pastor Veld. Reizigers uit China worden vanaf 5 januari gevraagd bij aankomst op Schiphol een zelftest te doen. En daarnaast wordt het rioolwater rondom de luchthaven meer gecontroleerd op virusdeeltjes. Zo wil het kabinet zicht houden op een mogelijk nieuwe coronavariant vanuit China. Almat Osman, epidemioloog bij het Radboud UMC. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van die maatregelen? Ik vind het goed dat er wel iets gebeurt. De grootste zorg is namelijk dat er in China varianten ontstaan die wij, die we met z'n allen niet kunnen gebruiken, maar dat we ook niet weten welke varianten dat zijn. Dus dat is wat je nu in heel Europa ziet. Uh-huh. Dat mensen of dat landen die bij mensen die uit China terugkeren of komen reizen uit China, willen kijken welke varianten zij mogelijk bij zich hebben. Omdat China die informatie zelf eigenlijk niet deelt. Nee. Dat onderdeel van het plan, dat vind ik, dat is zeker een goed idee. Ja, nou hoorden we gisteren hier ook in deze uitzending de GGD zeggen. We weten eigenlijk dat het allemaal Omicron-varianten zijn. Dus hoeveel zin heeft het dan om dat allemaal te testen? Maar daar kijkt u anders naar, begrijp ik. Nou, niet echt. De varianten die nu in China rondgaan zijn heel erg vergelijkbaar met wat we hier ook zien. Dus daar is op dit moment in mijn ogen geen reden voor om daar überhaupt iets tegen te doen. Kijk, we hebben zelf nu hoge transmissie van het virus ook in Nederland. En de immuniteit is bij de meeste mensen in ons land goed op orde. Mm-hmm. Dus vanuit dat oogpunt hoef je dat niet tegen te houden. Maar je wil vooral weten met welke mogelijk nieuwe varianten mensen hier naartoe komen. Dus dat is wel verstandig om dat dan steeksproefsgewijs als het ware wel in kaart te brengen. Ja, en zijn dit dan de juiste maatregelen daarvoor? Dus de mensen vragen om een zelftest te doen en het rioolwater testen? Ja, in het rioolwater kan je natuurlijk vrij makkelijk varianten oppikken. Maar waar ik zelf nog niet helemaal achter ben, is hoe je... Kijk, het is natuurlijk een hele indirecte maat. Want je weet natuurlijk nooit van de virussen die je daar aantreft, van wie die afkomstig zijn en waar die mensen zijn geweest. Dus het is mijzelf nog niet helemaal duidelijk hoe je dan kan weten welke varianten er dan bijvoorbeeld uit China afkomstig zijn. Ja. Het is natuurlijk een snelle methode, maar heel erg anoniem en heel erg indirect. En de zelftesten die nu worden uitgedeeld aan mensen die afkomstig zijn uit China, ja, daar heb je wat varianten betreft natuurlijk niks aan. En ik heb net die Kamerbrief gelezen die daarover gaan. En daar kon ik ook het doel daarvan niet helemaal achterhalen. Want ik begreep dat het doel was om te kijken met welke varianten mensen binnenkomen. Ja, met zo'n zelftest kom je daar niet achter, bereik je dat doel in elk geval niet. Hoe kan je dat wel monitoren? Ja, ik denk als je echt wil weten met welke varianten mensen uit China komen, dan zou je steeksproefsgewijs PCR-testen willen afnemen van terugkerende of inkomende reizigers. Volgens mij zou je dat zelfs anoniem kunnen doen. Puur met het doel om te kijken met welke varianten mensen hier komen. Ja. En ze hebben daar wel over gesproken, maar volgens mij niet voor gekozen vanwege de vertraging die dat oplevert en mogelijk ook logistieke uitdagingen. De exacte reden weet ik natuurlijk ook niet precies. Nee. Maar dat is, ja, als je doel is kijken welke varianten mensen meenemen, is dat in mijn ogen de beste methode. Ja, nog kort tot slot. We hebben hier natuurlijk een behoorlijke immuniteit opgebouwd. Veel mensen zijn gevaccineerd, hebben het of hebben het virus gehad. Hoe risicovol zijn nieuwe varianten? Nou, een variant kan risicovol zijn op het moment dat die echt onder de huidige immuniteit uitduikt of ziekmakender zou zijn. Nou, dat is vooralsnog niet het geval. Maar dat is dan waar mensen bezorgd over zijn. Dus dat we er dan echt ineens weer veel meer last van zouden kunnen krijgen. Maar zolang het lijkt op wat er hier nu rondgaat, is dat vooralsnog niet aan de hand. Nee. Hartelijk dank, Alma Tosman. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. En in Dit is de Dag blikken we zometeen met de Groningse burgemeester Koen Schuiling terug op het afgelopen jaar. En dan gaan we het vooral hebben over de asielcrisis in Ter Apel. Hij maakt zich veel zorgen dat de asielopvang ook komend jaar niet op orde gaat zijn. En ik wens u een hele fijne avond en alvast een hele fijne jaarwisseling. En nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Reizigers die vanuit China naar Nederland komen krijgen een gratis corona-zelftest aangeboden, meldt minister Kuipers van Volksgezondheid. Hij heeft het RIVM ook gevraagd het rioolwater rondom Schiphol beter in de gaten te houden op virusdeeltjes. In China gaat het coronavirus momenteel hard rond. De nationale politie pleit voor een landelijk vuurwerkverbod als het dit jaar uit de hand loopt tijdens de jaarwisseling. De politie is vooral bezorgd over illegaal vuurwerk, waar de afgelopen jaren steeds meer van in beslag is genomen. Dit jaar gaat het tot nu toe om ruim 670.000 kilo, was in 2019 nog 61.000 kilo. De vreugdevuren bij Scheveningen en Duindorp worden vanavond al aangestoken. Normaal gesproken gebeurt dat op oudjaarsavond, maar dat is dan te gevaarlijk omdat het hard gaat waaien. En de top 2000 letters die van het Mediapark in Hilversum waren gestolen zijn weer terecht. De politie vermoedde al dat oudjaarsgroep De Geitenfok uit Friesland de letters T, O en P had weggehaald. En nu heeft de groep dat ook toegegeven. Vanavond maken ze een ere rondje door het dorp met de letters. En ze worden dan morgen teruggebracht. De NPO zegt eerst zien, dan geloven. Het weer vanavond droog. Wel staat er een harde wind en het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen regen met opnieuw veel wind bij 13 tot 17 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Jan-Willem Wesselink. Goedenavond en fijn dat u luistert naar de allerlaatste Dit is de Dag van dit jaar. En misschien bent u op dit moment wel zorgverzekeringen aan het vergelijken om nog snel over te stappen voor de jaarwisseling. Maar de race naar de goedkoopste verzekering bedreigt de solidariteit van ons zorgstelsel, zo waarschuwen experts. Is dit stelsel met particuliere zorgverzekeraars nog wel houdbaar? Dat bespreken we zo meteen. Maar eerst gaan we luisteren naar het gesprek waarin mijn collega Thijs van der Brink